Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Signe Terp. Det er blevet lillefredag i Millionærklubben, hvor der i dag er intet mindre end en quiz på programmet. Vi skal nemlig quizze om, hvilke aktier de mennesker, der styrer vores land, politikerne, ejer. Men inden vi når helt dertil, så skal vi selvfølgelig også have en status på dagens friske regnskaber. Det inkluderer F.L. Schmidt, hvis finansdirektør vi også har med over telefonen om et kvarters tid. Men som altid er der ingen Millionærklubben uden gode mennesker i studiet, så jeg har her til morgen selskab af Per Hansen, investeringsøkonom i Nordnet. Godmorgen og velkommen til dig, Per. Tak skal du have. Jeg er glad for at være her. Vi er også glade for at have dig. Og så har vi selvfølgelig også Lau Svendsen med. Du er fast inventar i Millionærklubben, skulle jeg til at sige, og en del af verdensfirmaet Svendsen og Tudborg. Jeg er blevet udnævnt til at være veteraninvestor. Tænk en gang, der jeg læser det, noget, han havde spurgt om noget, så skriver han, veteraninvestor mener. Det er sådan, Men du er da også lidt en veteran. Nå, Per Hansen. Og så har vi det, der hedder Veterans Affairs. Det er jo tal for en gang om måneden. Jamen, jeg ved ikke engang, hvad du snakker om, Per. Eller, ja, det er de der, hvor mange af man høreapparater, man sælger over i USA til gamle krigsveteraner og folk derovre. Jeg ved okay, ikke. Lad os parkere den snak der. Per Hansen, her til morgen er der landet regnskaber fra Coloplast, F.L. Schmidt, DFDS og Torm og Zealand Pharma også. Altså, det er væltet ind. Hvad for et af de her regnskaber har du bidt sådan særligt mærke i? Jamen, jeg forsøger jo at holde så godt øje med så meget som muligt. Og hvis nu vi starter med at tage de regnskaber, som kursmæssigt ser ud som om, at de gør det største indtryk. Jamen, så kan man sige, at Coloplast leverer lidt ujævnt. De leverer en lille smule under det, som investorerne havde håbet på. Hvis vi kigger på, så lige her, inden vi startede, en 6-7-8% kursfald. Er det rimeligt set i forhold til det, som de har meldt ud? Ja, det er det nok all in all. Fordi hvis vi kigger på kursudviklingen i Coloplast de sidste 2 måneder, så er aktiekursen nogenlunde steget fra 800 til op imod 1000 på forventninger om og håbet om, at der kunne komme en opjustering. Og nu kommer der faktisk på basis af nogle måske eksterne faktorer lidt en negativ præcisering. Så derfor er det faktisk meget rimeligt i en verden, hvor man kan diskutere, om rimeligt findes på aktiemarkedet, at investorerne de får en lille smule ondt i maven, fordi det her det er ikke det, som de havde håbet på, og det som den kursstigning, vi har set de sidste 2 måneder, har været baseret på. Og lad os lige prøve at dykke ned i, fordi Coloplast nedjusterer forventningerne, eller nedpræciserer forventningerne til deres EBIT-margin. Den hed tidligere 28-30%, og nu hedder den 28-29%. Altså, hvis man ikke lige er inde i de her regnskaber sådan, hver dag, ligesom dig, Per Hansen, altså, hvad betyder en EBIT-margin i det hele taget? Jamen, det er jo profitabilitet. Det er, hvor meget man kommer til at tjene i resultat før renter og skat i procent af omsætningen. Og det er jo sådan, at profitabilitet, det man tjener, det er jo det, som er rigtig, rigtig afgørende, når man kommer alle de her tal ind i en maskine og skal se, hvor profitabel en virksomhed er. Det lyder måske ikke af meget, at man nedjusterer EBIT-margin fra 28-30 forventet, som jo er 29 i midtpunkt, til 28-29, som i princippet er 28,5 i midtpunkt. Men det er altså bare sådan, at de her ekstra procenter, der er i profitabilitet, de får en relativt stor effekt, når man kommer det ind i sådan en værdiansættelse. Okay, så det er simpelthen også, selvom de kunne nedjustere det med 1 procentpoint, så har det altså en stor effekt. Ja, det har det. Det har en meget stor effekt. Okay, og lad os lige kigge lidt videre på Torm, Lau Svendsen, ja, for jeg tænker, det er jo helt sikkert en aktie, du har kigget meget, lidt på her fra morgenstunden. Der er 2 andre tanker, der også kommer i dag, men jamen, det var sådan set pænt ordentligt, og ikke noget problem i det. Han kunne 155 millioner dollar før skat, og det er vel nogenlunde, hvor han burde ligge. Han sejler jo i spotmarked stort set, og det tyder på, at næste kvartal kommer til at ligge på nogenlunde det samme niveau. Og så det er pænt og godt og alt det der, men altså, du kan jo sige, at det er jo det samme tal, stort set Norden har slæbt hjem. Og Norden kom jo regnskab for den tredje, ikke? Og han nåede lige præcis at falde 30%, og du kan købe Norden-aktie med en rabat i forhold til Torm på en tredjedel eller sådan noget. Det er derfor, jeg sidder og køber Norden og ikke Torm, og jeg har købt Norden, og sådan er det. Men hvad hedder det, at det viser jo lidt om, hvordan aktiemarkedet er, at det jo ikke altid er den store logik, der udfordrer sig, og Torm falder faktisk et par kroner. Han vil udlåde $1.46 i udbytte for kvartalet, altså cirka 10 kroner. Og det er jo meget pænt af ham, ikke? Men de har jo gjort den lille fejl, at hovedaktionæren Oaktree, det er amerikanerne, han har jo gjort det vældig godt med sin tom. Det var ham, der den hvide ridder, som dog ventede lidt ude med, og han ventede med at gå ind til ham og fik det hele ting penge, ikke? Men han har gjort det godt, og han har jo sagt, nu vil han sådan set godt sælge, ikke? Og det vil han jo stadigvæk, selvom de ville jo egentlig gerne sælge, men sagde bare lidt, ikke? Men, lad os lige holde fast ved Oaktree, fordi det var jo dem, der ejede op til 65% af aktierne i Torm. Så har de meldt ud, at de ville sælge ud, og så droppede de lidt de der planer om at sælge ud alligevel. Ja. Vi har nemlig fået et spørgsmål fra Søren, og han skriver, kan man læse noget ud af Torms regnskab om Oaktrees planer? Det ved jeg ikke, for det står med meget, meget småt, det ved jeg ikke. Men de er jo suspenderet, og normalt må de jo ikke sige noget, og det er jo Oaktree selv, og ikke Torm, der bestemmer, ikke? Men altså, tie a yellow ribbon around the oak tree, ikke? Altså, det er jo ikke godt, og jeg har jo også sagt til ham dernede i Roskilde, det er noget op på niveauet, og så sendte du bare, og ham her, hvad hedder han dernede? Ham, der var et gammelt... Løstrup. Jens Løstrup. Ja. Nå, du synes, han skal sælge Torm. Jamen, det har jeg jo sagt til ham for længe siden, men det ville han jo ikke. Yes. Men, Per Hansen, nu har vi den skibsglade Lav, som elsker alt, hvad der kommer ud af samtlige rederier, har man næsten fornemmelsen af. Hvordan ser du på det her regnskab for Torm? Ja, man kunne næsten få indtryk af, at det sejler for Lav, når man hører de her ting. Oha. Men Lav, han er jo ikke åbenbart kommet på andre tanker. Han synes jo stadigvæk, det er godt at sejle. Og jeg kan sådan set godt forstå, at investorerne er imponeret, fordi de her regnskaber, de er jo ret gode. De tjener rigtig mange penge. Man skal bare huske på, at tank og tørlast, det er boom-bust. Og investorerne reagerer meget, og de reagerer hurtigt, og de reagerer nervøst. Og hvis vi så kigger på Oaktree, og jeg kigger på den case, så er det sådan, at Oaktree meddelte, at de vil gerne sælge nogle aktier. Det vil sige, rejsen for Oaktree ud af Torm, den er begyndt. De kunne bare ikke gøre det, og det er fordi, det forskrækkede investorerne lidt, hvis Oaktree skulle ud og sælge måske en tiendedel eller lidt mere af de aktier, de har. Fordi investorerne, de ved, når en kapitalfond er på vej ud, så har de sat den sidste holdbarhedsdato på for den ejerandel, de har. Og så vil det første salg, det vil blive det første af 5 eller 6 eller 7 inden for næste 12-18 måneder ude. Og når jeg siger det, så er det fordi, det er et boom-bust-marked, og Oaktree, de tror og regner med og er sikre på, at de har et vindue for raterne, som er meget høje, indtil den næste investeringscyklus kommer. For den kommer altid, hvor når man tjener mange penge, så skal der bygges mange skibe. Når der skal bygges mange skibe, så bliver de skibe sat i søen på et tidspunkt, hvor der er lavere efterspørgsel, lavere rater, og sådan er det altid. Og det er derfor, at Oaktree nu er ude i en situation, hvor de gerne vil ud. Og for mig, hvis jeg var tormaktionær, det er jeg ikke, jamen, så vil jeg synes, det her det er en rigtig øv cocktail. Og det er fordi, der er en dynge på 65%. 2/3 af aktiekapitalen, som skal skifte hænder inden for de næste 12-18 måneder, medmindre Oaktree, de opgiver og bare tænker, vi håber på, at der vil blive udbetalt så store udbytter, og det er jo et håb, og det kan godt være, at det sker, at der bliver udbetalt så store udbytter, så det faktisk kan kompensere for det kursfald, der kommer. Der håber jeg det bedste for Torm og tankaktionærerne. Man skal bare huske på, at det er boom-bust, og pas nu på med at sidde og kigge på, at kursen den svarer til, at man kun bliver 2 eller 4 eller 6 gange årets indtjening. For lige pludselig om 2 år, så er det ikke givet, at de tjener penge. Okay, så altså lidt blandede holdninger til Torm herinde i studiet. Men lad os lige kigge på sådan det store marked, Lav Svendsen. Vi fik amerikanske inflationstal i går. De landede på 4,9, en anelse lavere end forventet. Det var dog ikke sådan helt nok til ligesom at få markederne derover i hopla. Hvordan ser det danske marked ud her til morgen? Jamen, vi ligger sådan cirka, og vi er rundt lige omkring nulpunktet, fordi vi havde jo den der med koldeplastik, men den ser ikke ud til at kunne skubbe den meget, meget mere nedad, og nu har han en pæn dag, så har vi F.L. Smith, han var jo lidt op, og nu er han så glidende smule baglæns. Så men det er jo sådan lidt, altså vi har også haft Rockwool, som jeg ikke har haft tid at læse på i går, og Vestas, som jeg har haft tid til at kigge lidt på, der er jo ligesom en hel masse, hvad kan du sige, sådan aftermarked, og nu må du læse nøjere på det og finde ud af, hvor godt eller skidt er det, og så videre, og kan den trække mere op, ikke? Og så det er ligesom den situation, vi er på markedet, men altså, det holder niveauet, og der burde jo heller ikke være nogen ko på isen lige nu, så det er vel nogenlunde situationen, og Lundbæk er også kommet med regnskab i går, så kom de med en opjustering i dag, om, at de har fået det der, som har været... De kom med en opjustering i går, Lars Svendsen, men, ja. Men i dag har de så fået godkendt deres... Nå, ja, kan du også sige det, ja. Ja, deres... Hvad hedder det sådan noget? De har fået godkendt deres ene... Ja, brexipiprazole, ja. Som også kan bruges mod agitation, og det vil sige, at man kan faktisk bruge det mod folkestyret, ikke? Altså, det er så mod folk, der lider Alzheimer's, men... Jamen, altså agitation, det er jo det, politikere bruger for at manipulere med magten, ikke? Så hvad hedder det? Det er et fantastisk marked, der åbner sig der. Men ej, det var en røvestor. Men det var jo så, det lå har jo været på vej, så det ved vi, eller det skulle gerne gå i orden, det gør det jo, ikke? Men faktisk kom Lundbæk meget flot ud i går. Jeg har Lundbæk, skal jeg sige, men jeg har købt hernede nogenlunde, hvor vi er, men det var faktisk meget, meget flot regnskab, og de har jo efterhånden fået gælden nedad igen og alt det der. Nu mangler de bare, at investorerne også begynder at elske dem bare lidt. Det er jo sådan en og det er kun 30% af aktierne derude, og det er ligesom, folk gider den ikke rigtig vel. Altså, der er aktier ude for 11 milliarder kroner, ikke? Altså, og ham der GN ville rejse 8, ikke? Da han var i gang med sit formuleri. Det vil sige, det er jo ingen penge. Ja. Per Hansen, lad mig lige kaste den der Lundbæk-bold over til dig. Altså, de har som sagt fået tilladelse til at markedsføre deres produkt mod vredesudbrud, jeg kan ikke engang sige det. Ja. Vredesudbrud hos Alzheimers patienter af de amerikanske sundhedsmyndigheder. Men Lundbæk er jo altså også et selskab, som mange har sådan mistet lidt tilliden til. Der har været mange ting og sager. Hvad skal man tage med sig af alt det her? Jeg synes, at man skal tage det positivt med, hvis vi kigger for et halvandet år siden, jamen, der dummede Lundbæk sig, efter min mening, fordi de sagde de forkerte ting, og de gjorde de forkerte ting, og de delte investorerne op i A- og B-hold, og i virkeligheden så handlede det jo udelukkende om, hvad der tjener Lundbæk-fonden, og det er jo ikke det, der tjener aktionærernes interesse, hvis det er sådan, man kigger som børsnoteret selskab og skal kigge det i bredere perspektiv. De har tonet det der ned. De har lad være med at snakke så meget om, at de skal ud og købe nye selskaber. Det er noget af det, som jeg også har fået lov til at diskutere lidt med Lav. Det der med at gå ud og købe nye selskaber ved udstedelse af nye aktier på en aktiekurs, som var fuldstændig bombet tilbage fra 2018 til 2022 med 65% eller noget af den stil, det er jo ekstremt udvandende, medmindre man finder en eller anden guldklump et eller andet sted Klondike-mæssigt, ligesom i Californien. Så man må bare sige, at Lundbæk, de har skruet ned for det der, som de ikke skal snakke så meget om. Og det er godt, fordi Lundbæk er jo faktisk en rigtig, rigtig fin forretning. De har bare glemt investorerne uden for Lundbæk-gruppen, og det ser ud som om, at Lundbæk-fonden, og det ser ud som om, at det fokuserer de mere på nu, og det er jo dejligt. De for første gang, der rammer de en kvartalsomsætning, så vidt jeg husker, på 5 milliarder kroner. De har en tårnhøj profitabilitet, der var lidt plus minus med nedskrivninger på Vyepti, varelager og forskellige andre ting, men det kan ikke fjerne fokus på, at Lundbæk faktisk driver en rigtig, rigtig fin forretning med et potentielt middel her mod agitation i Alzheimers med blockbuster-potentiale, som de skal jo formentlig dele med deres japanske partner her på en milliard dollar i USA alene. Det er jo fuldstændig fantastisk, forhåbentlig for patienterne og forhåbentlig også for Lundbæk. Prisfastsættelsen, jamen den er jo sådan set steget noget, men den er stadigvæk sådan relativt lav. Så jeg synes, at Lundbæk er på vej i den rigtige retning. Jeg synes, de har tonet noget af det ned, som de har sagt for meget om, hvor de sagde det forkerte for ofte. Men jeg er stadig ikke så vild med, at man delte investorerne op i et A- og et B-hold. Og det er sådan set heldigvis ikke, der er jeg ikke alene. Den store ATP op i Hillerød solgte jo alle sine aktier, fordi de synes det var den forkerte måde at behandle investorerne på. Og den store Lars Svendsen op i Hillerød, han holdt ud. Du holdt ud? Jamen, jeg har det jo også, og det er fuldstændig rigtigt, hvad Per siger, at det er noget snot. Og det er en afgant bestyrelse, som viser, at de ikke rigtig ved, hvad de laver. Og at de ikke lever. De lever i fortiden. Og det er jo så pinligt, at Lundbæk-fonden og hele det der moras der kører rundt på den måde. Men det er jo en død mands kiste, en fond. Og der kan jo alle mulige funktionærer blive stoppet ind. Og det er jo en tragedie, men virkeligheden er jo ved at ramme dem. Ikke? Men det store for Lundbæk kommer jo, hvis det skal hele tiden lykkes, ikke? Og alt det der, de har begrænset antal år, hvor de kan tjene penge på deres produkter på grund af patentudløb og alt det der. Det har Novo jo ligesom på behændig vis navigeret udenom, ikke? Man har kendt insulin i 100 år. Nu er det 101 i år. Det er lige fyldt. Men hvad hedder det? Det er klart, de ser jo meget godt alligevel. Men pointen for Lundbæk bliver jo, hvis det helt store kommer, formentlig i omkring 28-30, det er meningen, hvor man faktisk begynder at lave bioidentiske produkter. Altså hvor, i stedet for, at det er jo kemi, det er jo syntetisk kemi, det er kemisk værk køge, ikke? Det de laver i dag. Men der vil man komme hen og lave rigtige ting, og det er jo det, Novo gør. Og hvis det kommer, så du virkelig laver noget, som er per definition for hjernen, så bliver det godt. Ja, jeg er ked af det, Lav, men jeg er simpelthen nødt til at afbryde dig, fordi vi skal nemlig videre i teksten og snakke om F.L. Schmidt. For 141 år siden så blev grundstenen til den danske cement- og minedriftskoncern F.L. Schmidt lagt. I dag er aktien den mest shortede blandt de danske eliteaktier, men hvordan står det egentlig til derude i forretningen i dag? Ja, det skal vi blive klogere på nu, for vi har F.L. Schmidts finansdirektør Roland Andersen med os over telefonen. Godmorgen og velkommen til dig, Roland Andersen. Godmorgen med jer. Roland, I er udkommet med regnskab her til morgen, og vil du ikke sådan helt overordnet fortælle os, hvordan er jeres første kvartal gået? Jamen, vi er kommet rigtig godt fra start i det første kvartal i år. Altså, salget er jo op med næsten 30% i vores minedivision, som er 3/4 af vores forretning. Indtjeningen fortsætter op, og vi fortsætter med at tage synergierne ud af den forretning, vi købte af Thyssen Krupp sidste år, som også hører til i minedivisionen. Så det går rigtig fint. Det samme tilfælde i cementforretningen, der er salget også oppe, og vores indtjening stiger fortsat også i den forretning. Så vi har fået taget nogle greb på de to forretninger, som ser ud til at virke. Det var ikke godt trods med. Så har vi jo de her ikke-kerneaktiviteter, som vi skilte ud sidste år. Der har vi reduceret vores ordrebeholdning ganske betydeligt i kvartalet også. Så det går, som det skal. Det lyder dejligt, Roland Andersen. Nu siger du, at salget er op både i jeres mining-afdeling og også i jeres cement-afdeling. Hvad er det for nogle greb, du siger, I har gjort der? Nej, altså, vi har jo stærkt fokus på at vokse vores serviceforretning. Og det har virket rigtig godt i vores mine-division, og også det, vi tilkøbte fra Thyssen Krupp, ser ud til, at vi kan bruge den såkaldte installerede base, altså alle de kunder, som kom med over fra Thyssen Krupp, dem kan vi sælge både reservedele og andre ting, andre serviceydelser til. Og det ser ud som om, at det virker for os. Mm. Og i cementforretningen, der har vi jo simplificeret den forretning lidt. Vi har været til stede i alt for mange lande, hvor vi egentlig ikke rigtig solgte noget, det vi trukker os ud af. Og så fokuserer vi på vores kerneområder, hvor vi har rigtig mange kunder. Og det ser også ud som om, at det begynder at virke for os. Mm. Og Roland Andersen, nu nævner du, at I er begyndt at trække jer lidt ud af nogle lande eller nogle områder. Et land I hvert fald er begyndt at trække jer ud af, det er Rusland. Man kunne læse for nyligt i Dagbladet Børsen, at I har arbejdet på at få jeres russiske ordre annulleret. Hvordan er det gået med det? Jamen, det går også fremad. Altså, vi er ude af Rusland. Vi laver ikke mere forretning i Rusland. Men det, der det drejer sig om det interview, det var, at vi har en ordrebeholdning, eller havde en ordrebeholdning på omkring 700 millioner tilbage ved sidste års udgang, og nu er det nede på 300. Og det er fordi, vi forhandler os ud af de kontrakter med de russiske kunder. Så vi laver ikke noget forretning derovre, men vi er nødt til ligesom legalt at komme ud af den ordrebeholdning, vi har, fordi teknisk set er vi forpligtet til at levere. Ikke? Mange af de her kunder er faktisk ikke sanktioneret, og det er stor del af teknologien heller ikke. Har det været en dyr proces at komme ud af de her kontrakter, Roland Andersen? Ja. Det har det. Altså sidste år kostede det os over 200 millioner, og det har også kostet os lidt i første kvartal, men slet ikke samme størrelsesorden. Okay. Og hvad kommer det til at få betydet for jeres forretning, at I ikke har nogle russiske ordre i ordrebogen sådan her? Ja, det er selvfølgelig ærgerligt, ikke? Altså for halvandet år siden, der var det 10% af vores omsætning, men nu begynder vi ligesom at fokusere ansvaret hen, ikke? Altså vores største marked bliver Sydamerika. Efterhånden, som vi rykker frem af, Peru og Chile alene står på 40% af verdens kobberproduktion. Så hvad fokuserer vi nede? Vi kommer til at starte nye fabrikker op i Chile over det næste års tid. Vi kommer til at vækste også i USA, hvor der er betydelige muligheder for lithiumproduktion, men også både kobber og guld. Og så er der ret store markeder i det, vi kalder Centralasien, altså sådan noget som Kazakhstan for eksempel, og meget store kobber deposits. Og også batterimaterialer. Så det bliver vigtigt for os. Mm. Det lyder godt, at I flytter fokus lidt andre steder hen, Roland Andersen. En ting, der bliver snakket enormt meget om her i Millionærklubben, det er risikoen for en recession. Og da du var med i Millionærklubben sidste gang, der ytrede du også, at jeres cementforretning kunne blive ramt af en recession. Nu nævner du så godt nok, at der alligevel er vækst i den del. Men hvordan ser I egentlig på den her risiko for en økonomisk afmatning ude hos jer? Ja, det er faktisk det samme. Altså, i mine forretninger er vi mindre bekymrede, ikke? Fordi der er simpelthen efterspørgsel efter kobber og batterimineraler. Det skal vi bruge til den grønne omstilling, så et eller andet sted holder det jo hånden under under miniindustrien, og dermed også den del af vores forretning. Men cement er stadigvæk en industri med overkapacitet. De er slet ikke langt nok på den grønne omstilling. Det er jo også en del af det, vi driver. Og det er cyklisk. Så det vil sige, at det omfang, at nogle af vores lande falder lidt i vækst, så vil vores forretning også falde lidt i vækst. Det forventer vi stadigvæk kan ske over det næste kvartal, og det vil så sige tallene i 2024. Yes. Nu må jeg lige spørge dig ud af lav. Er jeres plan om at køre igennem og få integreret ThyssenKrupp og alt det der, er det 25 eller er det 26, at så skulle det hele være klappet og klart? Altså integrationen og synergierne skal gerne være taget ud ved udgangen af i år. Okay. Og så færdiggør vi sådan en helt organisatorisk sammenlægning næste år. Så er den del gjort. Mm. Så er der vores ikke-kerneaktiviteter, de skal være færdiggjort i løbet af 25, og så har vi rene tal i 26, ikke? Det er det, der ligesom er strategiplanen. Ja. Lige nu ser det ud, som om vi er lidt foran på den plan, men lad os se, hvordan det går. Okay. Hvad med mineralpriserne osv.? Jeg har fået ordre på en guldmine i Saudi-Arabien, det var da noget avanceret, og på 300 millioner var for noget her for en måned siden. Altså, mineralpriserne er jo sådan set meget gode, måske ikke for jern, men ellers så går det meget godt, ikke? Jo, det går meget godt. Altså, man kan sige, hvis du er mineejer i dag, ikke, så koncentrerer du dig om at holde den mine i drift. Mm. Og som du ved, så det, der hedder ore grades, eller altså indholdet af metaller i den sten, du bryder, er jo faldende. Mm. Fordi man har taget de lavt hængende frugter først. Ikke? Så derfor så er der efterspørgsel efter den teknologi, vi har, som øger produktiviteten. Så hvis man ligesom opgraderer med vores teknologi, så kan man holde sit output, selvom der bliver mindre og mindre metal i den mine, man har. Det er det, der ligesom driver efterspørgselen. Og der regner vi egentlig med, at 2023 bliver på det samme niveau, som vi så sidste år. Yes. Og hvad med den grønne omstilling, der er i gang med at kunne være bæredygtig i 2030? Hvordan går det fremad? Ja, det gør det. Der er rigtig stor efterspørgsel, specielt i mineindustrien. Men der, hvor vi kan gøre mest impact, det er jo i cement. Fordi cement er voldsomt udledende, ikke? Står for 7-8% af verdens udledning af CO2. Og der kører vi et par meget store testprojekter, blandt andet i Frankrig og i Norge og i Ghana nede i Afrika, hvor vi eksperimenterer med at lave cement med et større lerindhold end kalk. Og det er kalk, der frigør CO2, når det opvarmes. Og det går fremad, og det er vi rigtig forhåbningsfulde i forhold til. Og så har vi et par andre ting i støbeskeen herude, som kan være rigtig, rigtig fine efterhånden, som vi kommer ind i næste år i 25. Ja, har I overhovedet involveret jer i det med carbon capture, altså man ligesom tager CO2'en ud? Ja, det har vi. Det kører vi blandt andet i det projekt, jeg nævnte op i Norge. Ja. Og det er jo fint nok, men altså i vores bog, der er det jo ligesom bare, hvad skal vi sige, mitigerende, ikke, at gemme CO2 væk. Det bedste kunne være, hvis man slet ikke skabte det. Så det er det, vi forsker i. Okay. Yes, Roland Andersen, der er altså masser af interesse for jeres forretning herinde fra studiet af. Jeg vil gerne lige nå at spørge dig på falderæbet. Altså, FL Schmidt er den mest shortede C25-aktie. Er det overhovedet noget, man som finansdirektør skæler til? Ja, altså, jeg følger jo markedet, ikke, men det kan der jo være mange gode grunde til. Jeg tror, at, og det har vi jo også sagt til markedet, at vi fokuserer på ligesom at gennemføre vores transformation på integreret ThyssenKrupp, på bygget en solid, stærk serviceforretning. Så vil vi komme tættere på de langsigtede mål ret hurtigt, og så vil jeg overlade til aktiemarkedet ligesom at vurdere, hvad prisen på aktien skal være. Yes. I skulle tage og rejse lidt rundt og skaffe jer nogle store aktionærer. Ja, altså, men vi har jo lige budt velkommen til store aktionærer, Altor fra Sverige. Ja, men han er måske ikke sådan en, I er så glad for i virkeligheden, men... Du har jo Lundbækfonden, og Novo var der også en gang, og jeg ved ikke, om der er mere, men altså, I skulle tage og skaffe jer nogle gode venner. Ja, således et råd fra Lars Svendsen. Roland Andersen, jeg har også Per Hansen, investeringsøkonom i Nordnet med mig. Han har også et spørgsmål til dig. Jamen, jeg har jo bare en konstatering, Roland. Jeg synes, I begynder at levere mere konsistent. Det, I siger, det gør I, og det, I gør, det siger I. Og det er jo faktisk begyndelsen til at bygge noget mere tillid op. Og så vil jeg jo bare sige, at når man kigger på der, hvor pulsen slår til daglig, så er det sådan, at hos Nordnet, vi står for 10-20% af den daglige omsætning i FL Schmidt, så hvis I skal finde nogle af dem, som sætter standarderne og med til at sætte pris på og bestemme prisen på jeres virksomhed, så er det jo egentlig bare at komme tættere på de private investorer. Det er nemlig rigtigt. Tak skal du have, Per. Ja, det er jeg enig i. Absolut. Yes. Roland Andersen, vi slipper dig her. Tusind tak, fordi at vi måtte låne dig lidt her til morgen. Det er i orden. Fortsæt god dag. Tak i lige måde. Og det var altså Roland Andersen, der er finansdirektør ude i FLSmidth, og du lytter til Millionærklubben på den her torsdag, hvor jeg har Lau Svendsen og Per Hansen i studiet. Og lad os lige hurtigt runde den der FLSmidth, Per Hansen. Det er en aktie, der er steget af ca. 74% siden slutningen af september. Altså det lyder jo fuldstændig vanvittigt, og samtidig så siger de også selv, at deres cementdivision, den kan blive ramt af en recession. Hvad skal man ligesom lægge i det? Jamen jeg tror faktisk, at det her, det er der rigtig mange, der fokuserer på recession i cement. Der er rigtig mange, der fokuserer på ThyssenKrupps integration. Der er rigtig mange, der fokuserer på lithium og alle mulige andre ting inden for metaller. Jeg fokuserer på noget helt andet, hvis det var sådan, jeg skulle kigge på FLSmidth som investering. Hvad fokuserer du på? Jeg fokuserer på, at hvis vi kigger på de sidste 10 år, fra 2012 til 2022, der har FLSmidth, det har været en ørkenvandring. Der er ikke sket noget til det positive. De har haft nogle strategiplaner, og så har de ikke leveret på dem. Så er det ligesom kommet 6 måneder senere, og det kunne vi ikke, og noget, det kunne vi ikke. Det, jeg fornemmer fra FLSmidth nu, det er, det vi siger, det gør vi. Så hvis det er sådan, at vi skal levere på margin, vi skal levere på vækst, så hvis vi ikke kan levere på vækst, så skal det have konsekvenser inde i organisationen, sådan som man enten får flyttet nogle omkostninger, får flyttet noget fokus, eller får flyttet nogle af de personer, som ikke kan levere på det, som man har stillet investorerne i udsigt. Og det er der, hvor jeg ser den store forskel og den store transformation, som FLSmidth er i gang med. Og det vil jeg selv, hvis jeg var aktionær, og det er jeg ikke, men så vil jeg selv fokusere på det der, fordi det med at bygge forventningerne op og indfri, og en lille smule mere, og indfri, og en lille smule mere, og hæve baren, det er jo det, der ikke kun kan få aktien til at stige, men det er også det, der kan gøre det rigtig sjovt. Det vil sige, hvis indtjeningen stiger med 10%, så kan det godt være, at aktien stiger med 15-20%, for der kommer løbende en lavere risikopræmie. Det gør man kun fortjent til, når man kigger investorerne i øjnene og siger, vi skal lave 10, så laver vi 10,2, så skal vi lave 11, så laver vi 11,4, og så hæver vi baren. Og hvis det er det, de er i gang med, så er udviklingen faktisk ret god. Okay, jamen det lyder jo lovende. Og Lau Svendsen, vi skal til at quizze lige om lidt, men du har for nyligt omtalt FLSmidth som en af de 5 danske aktier, du ville købe, hvis du skulle placere 100.000 kroner i markedet lige nu. Ja. Hvorfor er du så glad for den aktie? Jamen, jeg har jo været det i temmelig lang tid, og den første historie var det med, at de ville være bæredygtige i 2030. Det er jo den store plan, som har kørt fra 2018, tror jeg, de kom ud med den målsætning. Og det er en beskidt industri, de er i, ingen tvivl om det, og de har jo en markedsandel, som er alt efter hvor godt humør du er, så er den mellem 38 og 45 eller sådan noget procent. Så de er jo store inden for cement, og i miner er det så betydeligt mindre, men det er jo det første, og så kommer spørgsmålet om ThyssenKrupp, de køber, de har fjernet en konkurrent og har udvidet markant og kan bruge deres infrastruktur med servicenet og alt det der. Og de havde mest nye anlæg og ikke så meget service, og det er jo også det, han sidder og taler om. Vi skal have mere service, og vi vil ikke selv lave. De har næsten ingen maskinfabrikker mere. De køber det jo ind fra andre, og de er et udførende ingeniørfirma. Og så er vi det sidste, det er, det handler om at der bliver brug for enorme mængder af kobber og metaller, hvis du vil lave en grøn omstilling, for du vil jo elektrificere. Den korte udgave er, at man sidder og siger, i hvert fald for i-landene, vi har jo råd til det, ikke? Det skal man lige huske. Det er også et spørgsmål, hvad for nogle lande, der har råd til det. Mm. Vi har råd til en dyr løsning, det er jo for eksempel elbiler, ikke? At man vil fordoble, altså et land som Danmark, der er det cirka 25% af end-user energiforbruget, der sker som elektricitet. Det taler man jo om, skal næsten blive fordoblet mod mellem 45% og 50%. Og blandt andet biler skal køre på strøm. Og det gør jo, at hvor meget kabler tror du, der skal bruges? Ja, der skal ikke bruges dobbelt så mange, men der skal måske bruges 60% mere. Det er jo et vanvittigt mængde i forhold til det, som er blevet sat op, og vi har haft strøm fra slutningen af 1800-årene. Ikke? Mm. Det er en enorm omvendt, og det er jo det, de kan. Og derfor, men det hænger jo også lidt på, hvor råvarepriserne falder og stiger, og det er jo blandt andet også et andet store metal, de har. Kobber er jo det største. Så er det jo guld. Og guld er jo mere følsom, fordi det er jo en finansiel vare, kunne du kalde det for nærmest. At det jo ikke er den industrielle forbrug, der tæller der. Så han er det helt, helt rigtigt. Og derfor er det også, at Altor har købt, tror jeg. Der er jo ingen, der ved, hvorfor Altor har købt lige pludselig 10%. Han gik direkte ud for at bede om at blive bemærket, ved at han ville have et bud, som Carnegie så skaffede om 10% af aktierne. Det gør det jo kun for at fortælle, se her er jeg, og nu har jeg ligesom første ret til at købe den, og det kan jeg godt forstå. Okay. Jeg regner med, at der kommer et takeoverbud for dem, og når han får skruet nogen sammen på mellem 300 og 400, og ved du, hvad han regner på? Han regner med, at om 5 år, så er den 800-1000 værd. Og det bliver hans gevinst. Okay, ja. Lars Jensen, vi parkerer snakker med F.L. Schmidt der, men altså en aktie, som er din sådan grønne aktie på en eller anden måde. Ja. Dejligt. Vi skal nemlig... Bæredygtig ved hele. Altså, okay. Det den er. Ja. Din bæredygtige aktie. Jeg skal lige huske at sige, at hvis du sidder derude og har spørgsmål til mine to kloge hoveder i programmet, så kan du som altid sende det forbi mig på sms 42 42 03 21 og starte din sms med Mio. Men nu skal vi nemlig til quizzen, og vi skal lege sådan, kender du investoren politiker udgave. For I kender måske godt det der tv-program. Kender du typen, hvor det er sådan nogle kendte mennesker, der viser deres hjem frem, og så kommer der sådan nogle livsstilseksperter, der skal gætte, hvem er det, der bor der. Nu skal I så bare kigge ned i nogle porteføljer fra nogle forskellige politikere, og så skal I gætte, hvem det er, der ejer den portefølje. Og jeg har faktisk printet papir ud til jer, den der med farve på, for det har vi råd til her i Berlingske Media. Og vi starter simpelthen med den første portefølje. Det er en politiker, der ejer aktier i Mærsk, DSV, Novo Nordisk, Rockwool og Top Danmark. Og jeg skal lige huske at sige, at vi har de her data fra Erhvervsregisteret, som er sådan et register, hvor politikerne skal notere deres aktier, når det er for over 75.000 kroner i et selskab. Så vi kan ikke vide, om de her aktier, eller de her mennesker, politikere, også har aktier i andre selskaber, men det er altså deres største beholdninger, vi har indsigt i her. Så lad os lige tage den første portefølje. Ja, det er over 75.000, ikke? 75.000 for folketingspolitikere, og 50.000, hvis man er minister, så der er altså en lavere grænse for ministerer. Mm. Godt. Portefølje 1, som sagt, Mærsk, DSV, Novo Nordisk, Rockwool, Top Danmark. Per Hansen, når du ser den portefølje, hvad tænker du så sådan lige umiddelbart? Ser den fornuftig ud? Jamen altså, den er lidt Danmark-centreret, kan man sige. Nu ved jeg ikke, om det er et øjebliksbillede og et udpluk, eller om det er hele porteføljen, men så kan vi sige, så er den jo sådan lidt, den er jo sådan lidt Danmark-fokuseret. Det er jo nogle gode, stabile, solide danske selskaber, som er i stand til at klare sig rigtig, rigtig godt. Ja. Og som, hvis du kigger på Mærsk, jamen de gør det jo fornuftigt inden for det, de kan. DSV i verdensklasse, Novo Nordisk i verdensklasse, Rockwool, jamen de gør det jo egentlig rigtig godt. Og Top Danmark, jamen de er jo bare imponeret de sidste 10, 15, 20 år med deres værdiskabelse. Så jeg synes da, det er jo da et godt bud. Er det også sådan en portefølje, hvor man har tænkt over at diversificere sig, eller har man lagt mange æg i samme kurve? Det tror jeg ikke. Jeg tror, man har tænkt på, at man vil gerne købe nogle virkelig gode, stærke danske selskaber. Ja. Og Lars Svensson, hvad tænker du så, når du ser den her portefølje? Jamen, det er sådan en, jeg vil sige, det er en borgerlig person. Nu kan man godt være socialdemokrat og borgerlig, for alle danskere er jo ordentlige socialdemokrater. Men altså, det er lidt svært partimæssigt, men det er sådan en, der hører hjemme med folk, der drikker eftermiddagskaffe om søndagen og ser aftenshowet. Okay. Jamen, så kommer vi til det vigtige. Hvem tror I, der ejer den her portefølje? Jamen, altså, det plejer at være sådan, så vidt jeg husker, at når man skal gætte en gæst eller et eller andet, så får man vel tre. Jeg kan give jer den ledetråd, at det er en kvinde. Og så tror jeg måske også, at der er sådan en eller anden logik i, at det kun er danske selskaber. Jamen, jeg tror, det er hende fra det der, det nye, det der Støjbjørn. Ja, og hvad tror du, Per? Jeg ved ikke, hvordan det hedder, det parti der. Jeg har faktisk ikke nogen idé om det her. Nej. Jeg synes også, du er hård ved os her. Altså, vi får ingen ledetråd overhovedet. Jamen, nu fik du da lige to. Det er en dame. Det er en halvering af mulighederne. Ja, det er en dame. En kvinde, som er lidt Danmarks-fokuseret. Danmark-fokuseret, ja. Jamen, det er rigtigt, som Lav han siger, at det kunne godt være DD af Danmarksdemokraterne. Ja, jeg ved ikke, men det er også rigtigt, Lars Hansen og P. Hansen. Det er Inger Støjbergs portefølje, vi kigger ned i her. Hun har altså Mærsk, DSV, Novo Nordisk, Rockwool og Top Danmark. Mm. Vi iler videre til den næste portefølje. Det er en, der ejer aktier i Vestjysk Bank, Danske Bank og Deutsche Bank. Altså, fuld plade på der, bank, skulle jeg til at sige. Der må man sige, det er en, der har fået bank. Ja. Ikke? Ja. Ligner det sådan en fornuftig portefølje, sådan risikospredningsmæssigt, og vil man gerne være i banker lige nu, Per Hansen? Det ligner en, der kommer fra Vestjylland, som så er flyttet til København, og som ligesom tænker, at man skal også tænke lidt ud i Europa. Ja. Ja. Ja, okay. Det er Vestjyskbank-valget, der får dig til at sige det. Ja, ja. Det er det selvfølgelig. Så jeg tænker, det må der være en speciel årsag til, at Vestjyskbank lige pludselig er sådan en del af sådan en kerneportefølje. Jeg tænker, det er sådan relativt få aktier. Den er sådan relativt koncentreret. Den er meget koncentreret. Den er ekstremt koncentreret. Vi har jo set i hvert fald danske banker virkelig gå ud på rædderrække og opjustere og det ene og det andet, og banker har været et godt sted at være i hvert fald sådan det seneste år, men er det også et godt sted at være lige nu? Altså hvis man kigger på første kvartalsregnskaberne, så er det de bedste regnskaber, der har været i de sidste 25 år, tror jeg, målt på egenkapitalforrentning. Hvis man så kigger på aktiekursudviklingen, så ser den jo fuldstændig forfærdelig ud, og det er fordi investorerne, de siger et, as good as it gets. To, de får input fra den uro, der er i USA. De er bange for konjunkturforløbet. De siger, at de nultaber hensættelser cirka nu, som bankerne de har, de kommer til at reversere senere på året. Man kommer til at tage nogle konjunkturelle hensættelser, og nettorente- og gebyrindtægterne, de topper måske også ud nu. Så jeg vil sige, jeg er lidt overrasket over, at investorerne er så nervøse i de danske bankaktier, for vi har en bum, stærk økonomi. Jeg ved godt, vi er en åben, lille åben økonomi. Vi har en overbeskæftigelse, jævnfør vismændene, på 50-100.000. Vi har kæmpe store overskud på betalingsbalancen. Vi har overskud på statsbudgettet. Vi har en meget lille gældsætning. Vi har generelt set, at forbrugerne har det godt, og virksomhederne har det godt. Der er altid nogen, der går ned, desværre. Men sådan er vilkårene. Men jeg er lidt overrasket over kursudviklingen efter de her generelt set meget gode regnskaber. Yes. Det lyder fornuftigt. Og Lars Svendsen, jeg tror, du står og snyder. Nej, det gør jeg ikke. Nej, okay. Men det er, fordi jeg er ikke så god til navne, for jeg har faktisk læst det for nogle dage siden, hvor I skrev noget om det. Og så bemærkede jeg den her, og det var Søren Gade, mener jeg kan huske. Jeg går ikke op i mennesker, hvad de render og har, og jeg er ikke misundelig. Det var Søren Gade. Ja, men nu, ja, okay. Og så skulle godt jeg finde læst. Ud af, hvem der er formand Gades. For Folketinget. Jeg kan ikke huske det. Det er nemlig Søren Gade. Ja. Det er Søren Gade, der elsker Vestjysk Bank, Danske Bank og Deutsche Bank. Og jeg kan se, at den storkreds, han har stillet op i, det er Vestjylland. Så jeg tror måske, du har haft ret i noget der, Per Hansen, med at det var en, der var fra det vestjyske, eller havde et eller andet bånd til det. Ja, det viser, hvordan politikere tænker. Yes, godt. Så hopper vi videre til den tredje portefølje. Det er en, der ejer DSV og Bakkafrost. Altså noget transport og noget lakseopdræt, færøsk laks. Lars Svendsen, nu må du ikke røbe, hvem det er, fordi jeg kan se på dit smil, at du allerede godt kan regne hvem det er. Men hvad tænker du lige om den her portefølje? Ja, den er jo meget smalt, men det er jo, fornuftige selskaber. Altså, det er jo sådan noget dynamik-selskaber, ikke? Altså, det er jo nogen, som giver mening som investor, hvor man ikke bare køber en bank, fordi man er fra Vestjylland, eller man synes, at en bank lyder fint. Ikke? Altså, det giver jo mening. Altså, det er da et afkast, den er lidt jo, det er jo kun to aktier, men jeg mener, det er fornuftigt og dynamisk, ja. Ja, Per Hansen, DSV og Bakkafrost, hvad siger du til det? Jeg siger Lars Løkke Rasmussen. Ja, flot. Det er nemlig Lars. Men det var ikke det, du spurgte om. Jo, men det var det så. Hvorfor tænker du det, Lars Løkke Rasmussen? Lars Løkke Rasmussen, han er jo godt gift på Færøerne, er det ikke sådan, der? Jo. Og Bakkafrost er jo solidt vanvittigt godt selskab. De gør det super godt. Så derfor så var Lars Løkke Rasmussen, det var den første, jeg kom til at tænke på, da jeg så den her lidt smalle portefølje. Yes, okay. Det var altså Lars Løkke Rasmussen, der havde penge i DSV og Bakkafrost, og vi iler videre til portefølje 4. Det er en, der har lidt flere aktier på hånden. Der er Novo Nordisk, der er Ørsted, der er Green Mobility, Scandion Oncology, Flueguide, Genmap, Jyske Bank, Amazon, Siemens og Pfizer. Og hvis der man sidder derude og lytter med og gerne lige vil have den her liste for sig selv, så kan man altså trykke Jørinvestor frem på sin skærm, og så simpelthen skrive, se listen, disse aktier har politikerne, så kan man også følge lidt med selv derude. Men Lars Svendsen, hvem er det, der sidder på de her... vi starter ikke med, hvem der sidder på de aktier. Hvad er det, hvad vil du sige om den her portfølje? Har Lars Svendsen fået nogle navne, som jeg ikke har fået? Jeg læser nogle gange, jeg står på Jørinvestor, og de kan godt lide sådan noget med personer og alt sådan noget. Det er sådan, jeg ser høragtigt. Nogle af de der, og de her nyheder, det er jo sådan lidt til aktier. Hvad har den ene, og hvad har den anden, og kunne det være rigtigt, og hvad er det? Sådan noget. Men forhold dig til porteføljen. Jamen, det er sådan en dynamisk biotech-orienteret portefølje, ikke? Det er tænkt, og plus nogen, der er lidt større, ikke? Men altså, Siemens er der jo, og Ørsted. Så det er sådan et... Det er en vækstorienteret yngre med et grønt anstrøg, vil jeg sige. Vækstorienteret yngre med et grønt anstrøg. Og du nikker, Per Hansen. Det er Rasmus Jarlov. Ja, det er det så. Det tror jeg også, I husker. Det er nemlig Rasmus Jarlov. Det var, fordi du siger yngre. Er det, er det i forhold til os to, eller hvad? Ja, ja, ja, ja. Så må man sige noget yngre, ja, jeg tror. Men jamen, det var det første navn, jeg kom til at tænke på. Det var Rasmus Jarlov. Ja, og hvad var det, der røb det? Jamen, jeg tror faktisk, han er interesseret i investering. Og han, det er jo sådan, at når man går ned i noget, der hedder Genmap og Flueguide, og altså, der er jo både lidt biotech, der er noget, der virker fuldstændig fantastisk. Genmap, så er der noget, der måske er meget lovende, hvis man spørger nogle mennesker, så er det Flueguide. Så er der Scandion Oncology, som har været meget lovende, og som jo bare er fuldstændig mast ned i gulvet. Altså, det kræver formentlig, eller det er formentlig sådan, at man har lidt interesse i at sætte sig ind i nogle af de her ting, for det er ikke sådan nogle navne, man bare sådan lige knipser med fingrene, og så kommer til at tænke på som det første. Mm. Det er jo folk, der bliver begejstret. Altså, jeg ved ikke helt, hvordan han tænker, men altså, det, altså sådan noget med at købe sådan noget som Flueguide, der laver sådan noget med kraftmarkering, så man kan operere tingene væk der med noget lys og fluorescenter der. Det er jo sådan noget, hvor du skal være ligesom blive begejstret for det. Det er jo ikke bare, at man slår op i en bog og siger, det er fantastisk, det må jeg have 100.000 i. Det, du skal ligesom købe idéen. Mm. Så du tænker, det er en, der også er sådan ret aktieinteresseret, der sidder der lige på det? Ja, der må sætte ting i, hvad det er. Det er ikke bare at købe, hvad der står øverst på listen. Okay, men hvad tænker vi sådan rent risikospredningsmæssigt? Fordi det ligner jo, at der er ret meget i sådan biotech i hvert fald, men er det alligevel fornuftigt nok, Per Hansen? Der er lidt af det hele. Der er jo Novo Nordisk, og der er store Siemens, og der er også det, der er meget grønt i det her faktisk. Så er der lidt Jyske Bank og lidt Amazon. Og, ja, det ved jeg ikke, om det er fornuftig risikospredning. Jeg tror igen, det er jo nogle ting omkring noget grønt, og så er der noget stort. Og nu har vi jo ikke andelene på her, men det kunne jo sagtens være, at hvis nu man ligesom siger, at de relative andele, det var, at der var 25% i Novo Nordisk, så var der en del i Ørsted og så videre, og så videre, og så videre. Så kan det godt være, at nogle af navnene er herpå, men hvis de kun står med 1-2%, jamen så kan man jo egentlig sige, så er det vel meget fornuftigt i en portefølje, hvor de store selskaber er ryggraden i en portefølje, og de små selskaber er nogen, man håber på, kan komme til at overraske rigtig, rigtig positivt. Okay, så altså en rimelig velbalanceret portefølje, som Rasmus Jarlov har. Vi iler videre til portefølje 5. Det er du kan invitere mig ind, jo. Ja, men det kan det, Rasmus Jarlov, hvis du lytter med derude, så er der altså en invitation fra Lars Svendsen blandt andet til at komme i millionærklubben. Godt. Portefølje 5. Mærsk, Vestas, Danske Bank, Novozymes og Novo Nordisk, det er altså en politiker, der har de 5 aktier i porteføljen. Hvad tænker vi sådan umiddelbart, når du ser det, Lars Svendsen? Ja, det er sådan en midt på banen borgerlig portefølje. Altså hvis du sådan tager Danmark i sin AP Møller, jeg har ikke, men jo, han er der, Mærsk, men så det er sådan set hvad det er, men altså hvem der er den der, det kan jeg jo ikke rigtig gætte, det ved jeg ikke, men det er sådan en midt på vejen, store selskaber, ikke noget pjat. Ikke noget pjat. Nej. Og Per Hansen, synes du heller ikke, der er noget pjat i den her portefølje? Nej, jeg tror, jeg, ligesom havde det været fodbold, så havde det været på den centrale midtbane, vil jeg sige. Ja. Altså, jeg synes jo stadigvæk, det er svært. Altså, jeg har bare været heldig at ramme nogen, men jeg synes, at vi får ikke meget hjælp. Nej, men jeg vil så sige, at nu siger det her med, at det er sådan en midtbane stille og rolig. Men jeg ved ikke, altså, han er i hvert fald en del af Moderaterne. Mm. Og det er en han. Og så har han også været lidt i vælten for tiden. Nå. No. Det er skuespillere, for eksempel. Mm. Er det en op fra MIT, eller? Ja, Per, nu er Lone Steffensen der. Ja, det er det nemlig. Mm. Og det er så sjovt, fordi når han lavet noget mærkeligt, så har han en fornuftig aktie. Det er jo underligt. Ja, det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige til. Jeg havde bare tænkt over det, fordi jeg så men havde du regnet med, at banditter havde nogle mærkelige aktier på det følgende? Ja, nu siger jeg ikke, at han er en bandit, men jeg synes bare, når han opfører sig lidt mærkeligt, og ingen ved, hvad han laver, og han er sådan en løsgående missil, så hvad hedder det, at han så har sådan nogle bundfornuftige aktier. Det overrasker mig faktisk. Ja, jamen det tager vi med videre. Ja. Vi flyver også lige forbi den sidste portefølje, og det er måske en... ja, jeg kan godt røbe, at det er en mand, der ejer den her. Og jeg vidste faktisk ærligt selv ikke helt, hvem han var. Men i hvert fald en, der ejer aktier i Mærsk i investeringsforeningen Formuepleje Global, Genmap, ISS, Jyske Bank, Jyske Invest Bæredygtig, Novo Nordisk, Q Interline, Danske Invest Kina, Equinor og Electronic Arts. Der er altså både nogle investeringsforeninger og sådan nogle enkelte aktier i den her portefølje. Ja. Det må være noget i Jylland, du. Hvorfor siger du, det må være noget i Jylland? Ja, fordi han både har hvad hedder det, Jyske Bank og den der, hvad hedder det, Formuepleje. Det var jo oprindeligt sådan lidt jyske. Ja. Men hvad mere, du, Per? Ja, altså jeg synes... Altså, jeg kunne høre Signe, hun har faktisk ikke rigtig hørt om ham. Så det er jo, vi skal jo egentlig bare gætte på de anonyme. Ej, det ved jeg ikke. Jamen, jeg kan sige så meget som, at det faktisk er en minister. En minister. Og jeg tror, jeg selv var lidt overrasket over måske, at han havde Equinor i porteføljen. Mm. Fordi at han er minister for fødevare, landbrug og fiskeri. Men hvem er det? Ja, det kan okay, jamen så ved. Det er faktisk også, det er jo faktisk også for ringe, jeg ikke kan huske det. Han hedder Jakob Jensen og Jacob er Jensen. Fra Venstre. Venstre, ja. Yes, og jeg ved ikke, om han er jøde, men det... Det tror jeg faktisk. Det tror jeg. Det er ikke ham, der laver BO-telefonen. Nej, det tror jeg ikke. Nå. Du kan prøve at ringe ham op. De her... Jeg tænker, vi runder den der quiz af der. Jeg tror, nu, altså i betragtning af, Laura, du havde læst lidt op på sagerne, åbenbart. Ja, så tror jeg, vi giver vindertrofæet til Per Hansen. Er der så sådan en t-shirt eller sådan? Ja, vi får en t-shirt. Det plejer at være sådan. Det må vi lige afsætte bagefter. Er der ikke kommet regnskab for Teva? Jo. De er jo begyndt at offentliggøre non-core earnings. Ja, De her, vi iler videre til de spørgsmål, vi har fået ind på sms'en, og hvis du lytter med derude, så kan du endelig sende dit spørgsmål forbi mig på sms 42 42 03 21. Husk at starte din sms med Mio. Og Per Hansen, der er kommet et spørgsmål ind til dig fra Anders i Vandløse. Han skriver, godmorgen, hvad tænker Per Hansen om almindelig brand? Hvorfor falder den så tungt i dag, og hvordan ser han, eller hvor ser han, at aktien er på vej hen? Man kan sige, at Almindelig Brand leverer lidt ujævnt i dag. De leverer et skadesresultat, som er under det forventede, med en combined ratio, som ligger over det forventede. Og combined ratio, det er jo erstatninger plus administration i procent af præmieindtægter. De holder fast i deres forventninger, de holder fast i deres synergier, 600 millioner i 2025. Men sådan på marginalen, så påpeger de, at i slutningen af marts måned, der var temperaturen lidt under 0. Når temperaturen er lidt under 0, så overrasker det bilisterne. Når det overrasker bilisterne, så kan der godt komme lidt nogle motorrelaterede skader, som er årsagen til, at de ligger for højt på combined ratio. Man må sige, at Almindelig Brand leverer ujævnt her. Og Almindelig Brand, der er det sådan, når man kigger på prisfastsættelsen i forhold til det, de gerne vil lave, nemlig lave ca. 2 milliarder kroner i 2025, inklusive Codan plus afløb, så vidt jeg husker, afløbsgevinster, jamen så må man sige, at kan de lave det i 2025, jamen så er prisfastsættelsen meget moderat, men investorerne er nervøse for, om Almindelig Brand, de sidder med en solid hånd på rattet, også når det er sådan, at der er glat førevarsel. Så Almindelig Brand, de skal simpelthen tage sig sammen, så skal de levere kvartal efter kvartal, og så tror jeg faktisk også, at det spiller en rolle. Det gør det ikke i dag, men det gør det i det generelle tilfælde. Den her fuldstændig forfærdelige historie, hvor det ikke kun var sådan, at der var en i repræsentantskabet, der fik at vide, at de skulle købe Codan. Hvor det ikke kun var sådan, at han var i besiddelse af intern insiderviden, som han distribuerede, hvor der var en anden, der brugte. Men jeg synes faktisk, ud over det rent lovmæssige i det her, som er helt forfærdeligt, så er det jo fuldstændig forfærdeligt, at der sidder en i repræsentantskabet i Almindelig Brand, som ikke ved, at når Almindelig Brand på det tidspunkt, hvor de køber Codan for 12,6 milliarder kroner, selv har en markedsværdi, som er meget, meget lavere, så er det udvandende, når man skal sælge nye aktier til investoren. Det er faktisk det, jeg synes, det er det. Jeg kommer næsten til at tude over det. Ja, så du henviser altså til den sag, der har været omkring, at et højstående medlem i Almindelig Brand har lægget oplysninger om en insider, eller opkøbet af Codan på en fave, tror jeg nok endda, det var. Den såkaldte Combardo-kilde, det var jo det hele er forfærdeligt. Der skal Almindelig Brand simpelthen bare stramme fuldstændig vildt op på det der. En har tilstået, og en anden har tilstået, og noget fjerde og et eller andet. Det viser bare, når vi har sådan nogle situationer, det viser en amatøragtig måde at drive sine ting på, og det kan investorerne ikke så godt lide. Og derfor, hank op i jer selv, leverer kvartal efter kvartal efter kvartal. Vær stålfast, og hvis ikke I kan levere på det, så tag konsekvensen. Jeg tror faktisk, at det ikke skal være løgn. Jeg blander mig ikke i alt det der, folk må gøre. Det må de jo ikke, når de overtræder reglerne, men jeg mener faktisk, at han ikke engang har tjent på det. Han har jo tabt penge på det. Vidt jeg forstår det, ja, men det er jo, altså alt sjovere kæft, han har jo tjent en halv million på det. Nej, jeg tror faktisk, han har tabt på det. Og det er jo det, som får mig til at græde ud over det lovmæssige, at han ikke er i besiddelse af en viden som en del af repræsentantskabet, hvor repræsentantskabet, der skal jo sidde en og række hånden op og så sige, er det her en god idé? at vi køber dem her med den kapitaludvidelse. Der var en, der fortalte mig på et tidspunkt, en meget, meget dygtig mand, Per Grønborg, som jeg har stor respekt for, den dygtigste inden for analyse af finansielle virksomheder. Jeg spurgte, hvorfor er det sådan, at der ikke er nogen, der prikker nogen på skulderen og siger, at det her er en god idé at købe det her selskab? Så siger Per Grønborg, han siger, jamen kan man forestille sig, at der er nogle af de her rådgivere, som kommer til at tjene penge på, at andre skal købe noget, der siger, at det her det er en dårlig idé? Nej vel. Okay, så altså en kæmpe opfordring til Almindelig Brand om at tage sig lidt sammen fra Per Hansen. Og nu springer vi til et spørgsmål, der er råget ind til dig her, Lav Svendsen. Der er det Kim, der skriver, tror Lav, at NKT vil anke afgørelsen fra de danske myndigheder vedrørende salget af Photonics? Det var jo et tal, der var godkendt af alle andre myndigheder. Mærkelig afgørelse. Jeg tror ikke, og det tror jeg, men også forstå på den måde også, at det her nok bliver en forhandling, altså forstå på den måde, at det var, så vidt jeg forstod, det var et japansk firma, der skulle købe det, ikke? Var det ikke sådan, det var? Det kan jeg ikke lige huske på stående for. Jo. Altså, det her, det er jo lidt, at man sidder og siger, ja, det kan jo godt være, at Photonics kan lave noget specielt omkring fiberoptisk signal, fremførsel og sådan noget, men det er jo ikke betydet, at man ikke sender det til hvem som helst. Kan du heller ikke sende det til USA? Og det er jo det der, altså de vil jo formentlig nu møde op hos det der erhvervs eller andet kontor, hvor der sidder en bureaukrat og siger, hørende efter, det her, det kan godt være, at I ikke synes, at Japan er et godt nok land, men hvad så med USA? Hvad med Canada? Hvad med England? Og så må de jo finde en der. Altså, jeg tror, det bliver sådan, at det bliver løst på en sådan en mere forhandlingsmæssigt. Og man skal jo ikke blive en jurist om at sidde og lave noget. Så kan du se, at det var 2 år med SAS, ikke? Og bla bla bla. Det dur jo ikke. Man er nødt til at finde en anden en, og så forhandle sig ud. Altså, jeg tror, det skal nok blive solgt, men det bliver så til en anden. Og det er ikke for time and ever, at det bliver i Danmark. Nej. Okay. Så altså, Per Hansen, hvad tænker du om den sag? Det er jo altså, måske skal blive oprist, det er NKT, der har fået et nej fra danske myndigheder om at frasælge Photonics, selvom det er blevet godkendt af andre myndigheder. Altså, jeg sad også på afstand og tænkte, det var lidt overraskende. Ja. Det var lige godt Kodans, som det hed, det gamle slogan. Ja. Og jeg tror også, de selv blev overrasket over. Problemet det er, hvis Photonics nu er sådan lidt i et limbo, og de ikke rigtig ved, hvordan og hvorledes, jamen så kan man sige, det er den ene ting, fordi så bliver det svært at sælge det her, og så kan det måske kun sælges til en lille snæver gruppe, og så bliver prisen lavere. Og derudover, så har NKT, de har jo en kolossal ordrebeholdning, og den ordrebeholdning, den kræver kapital. Og den kapital, den tror jeg, de delvist havde regnet med, håbet på, indstillet sig på, at de skulle finde fra salget af Photonics. Så derfor, så reagerer investorerne naturligt sådan, at de tænker, nu bliver den kapitaludvidelse, som NKT, de skal komme med til finansiering af den kæmpe store ordrebeholdning, de har, den bliver frygtmæssigt noget større, og jeg tror, det er det, at man reagerer på et aktivt for salg, som er i limbo, og en kapitaludvidelse, der kan blive udvidet, fordi man kommer til at mangle nogle af de penge, som man har indstillet sig på, man kunne få i kassen. Og hvor kritisk er det her så for NKT og for investorer? Nej, det er ikke kritisk, men det er sådan, det kan være udvandende, fordi man skal sælge flere aktier, eller man bliver tvunget til at sælge den på lavere pris, men det er ikke kritisk for NKT. Hvor mange penge det var, de har fået for det? Jeg synes at kunne huske, at det lå i størrelsesorden et par 100 millioner euro, med plus minus, og I må ikke tage det for fuldstændig 100% pålydende. Jeg mener, det var et par 100 millioner euro. Tjek det venligst. Og hvis jeg var mailer, så ville jeg jo straks fare ud og sige, se hvor virkelig vigtig virksomhed den her er. Den er jo milliarder værd, hvis den danske stat med dronning Margrethe og Bjørnskindsture vil forhindre det. Så er vores nye repræsentant i Washington, hvad hedder det, så gælder det da bare mig. Det er jo et salgsargument. Simpelthen. Køb det. Okay, så altså et spirende lys her i studiet om, at det skal nok gå det alt sammen. Det kræver bare en omgang til. Og det kan være, at de skal sælge det til nogle andre end de japanere, de måske lige havde tænkt. Ja, men altså byråkrater skal have lov at vise, de er der, og så får de en anden narsut, og så er det godt, så går vi videre. En højspændt situation. Okay. Yes, vi er så småt ved at nærme os enden af den her udsendelse. Det var i dag en lille quiz-edition og F.L. Smith rundflyvning, og det er sket alt sammen med Lav Svendsen og Per Hansen, som er investeringsøkonom i Nordnet. Og det var jo så Per, der vandt det hele. Jamen. Jeg siger tusind tak, fordi I lyttede med. Vi er tilbage i morgen, hvor det er lytternes dag. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvad dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank